bağlanıyoruz. Cem Çetin'le spor. Günaydın Cem. Günaydın, günaydın. İyi yayınlar. Günaydın Cem Bey. Ederiz. Sağ olun. Sen de Selanik'tesin galiba. Evet, evet, evet. Biraz bağlantıda zorluk çektik. Şimdi şeyi konuşalım. Çok spor konuşulacak bir halimiz var mı yok mu bilmiyorum ama bu hakemlerin Avni Aker'de rehin tutulması 4 saat kadar. Evet, evet. Ne? Yani, kabul edilebilecek bir şey değil yani. utanç verici bir tablo. Ne diyebilirim ki, işte daha önceki programlarımızda da böyle sporun aleyhine olan gelişmeler söz konusu olduğunda pek ben konuşmak istemiyorum diyorum. Çünkü sporu kirletiyor insanlar. Bilmiyorum farkında mısınız? Yani spor çok güzel bir şey. İşte dostluk aracı, işte toplumları birbirine yakınlaştırma aracı. Sporun pek çok gücü var. Öyle keyifli olarak bahsedebileceğim zaman işte maçtan sonra hakemlerin soyunma odasında alıkonulması gerçekten yani kabul edilecek bir şey değil. Yani sonra Trabzon başkanının yani söylemleri de kabul edilecek bir şey değil. Yani ben üniversitedeki iletişim derslerimde iletişim dersini anlatırken iletişimin tanımını konuşmak olarak değil, öncelikli olarak davranış diye açıklıyorum. Yani iletişim nedir diye tek sözcükle açıklayın diye bir soru sorduğumda eşittir davranış cevabını duymak istiyorum. Bunun da sebebi yani insanlar çoğu zaman söyleyemedikleri şeyleri çok rahatlıkla yapabiliyorlar. Böyle bir gerçek varken iletişimi sadece konuşmak olarak algılamak ne kadar doğru. Şimdi siz konuşabilirsiniz, işte övebilirsiniz ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı, başbakanı vesaire vesaire ama yapmış olduğunuz davranış, kulübün yapmış olduğu davranış asla kabul edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla yani bu davranışın sorgulanması gerekiyor. Yani bunu herkes sorgulaması gerekiyor. Yani bu davranışı yapıp sergileyeceksiniz. Sonra birilerine övgü yağdıracaksınız. Bu hiç kabul edici bir şey değil. Bunu kimse kabul edemez yani. Bu ayrıca suç çok ciddi bir hukukçular hürriyeti tahdit gibi bir çok ciddi 2 yıl 6 aydan 17 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanabilir ve kendisi farkında bile değil demişler mesela avukatlardan birisinin Alper Sarıcan'ın İstanbul Barosu avukatlarından birisini bulunduğu odaya kilitlemek, çıkış veya inişi sağlayan noktaları tutmak suretiyle hareket özgürlüğünü sınırlamak, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hürriyeti tahdit suçunu oluşturur ve 4 saat süreyle hakem odasına kapatılması, hakemler Çağatay Şahin ve yardımcılarının stat'tan ayrılmalarına izin verilmemesinin bu suçu oluşturacağında tereddüt yoktur. Çünkü Hacı Osmanoğlu'nun basına yansıyan beyanlarından anlaşıldığı kadarıyla mağdur hakemlerin karşı karşıya bırakıldığı maddi ve manevi engelleri kolaylıkla yenerek istediği gibi hareket edemeyecek durumda oldukları açık ve bu suçun oluşması için yeterlidir demiş. Ve savcı re'sen soruşturma açar hakemler şikayetçi olmasalar bile. Peki ben bu noktada bir şey sormak istiyorum. Yani başkan şey diye de açıklamalar yapmış Trabzonspor başkanı. Ben devlet görevlilerinin telefonlarına çıkmıyorum diye. Yani Türkiye Futbol Federasyonu başkanı önce diyelim. Arkasından işte spor bakanı, arkasından İçişleri Bakanı, daha sonra başbakan. Bunların hepsinin herhalde böyle bir çok Türkiye tarihinde de eşine pek rastlanmayan ilginç bir özgürlük kısıtlayıcı uygulamaya müdahale de edememiş olmaları nasıl bir şey, onu da bir sormak istiyorum yani. Yani tabii ne yaşandı, ne oldu, ne bitti ben de yani medyadan o gün takip ettik yani hakemlerin soyunma odasını terk edememesi, işte statta kalmaları, kim tutuyor, nasıl tutuyor, peki stadın bir koruması yok mu, federasyonun yetkilisi yok mu, böyle bir tablo, böyle bir durum yaşanıyor, federasyon yetkilisi devreye girip başkanı adamadı mı futbol federasyonu başkanını, yani futbol federasyonu başkanı ne yaptı, yani bir de bu açılardan ben olaya yaklaşıyorum, bu açılardan sorguluyorum. Yani hiçbir tatmin edici, hiçbir mantıklı cevap gelmiyor aklıma. Yani bundan sonra acaba hakemler deseler ki biz can güvenliğimiz yok, Trabzon'daki maçlara gitmiyoruz diye bir açıklama yaptı. Şimdi MHK'den de bildiğim kadarıyla bir açıklama gelmedi. Evet, hakem komitesinden, onu da söylemeyi unuttum. Evet, yani peki... Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var mı? O da yok herhalde. O da yok yani bildiğim kadarıyla. Yani acaba diyorum 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, sonra tatil, onlar da tatil. Çok doğru, çünkü şimdi ben Milliyet Gazetesi'ne baktım, Demirören'lerin sahipliğinde olduğu için, evet. Federasyon Başkanı da Demirören. Kendisi Federasyon Başkanı'nın fotoğrafı var zaten. İki Demirören'in Cumhurbaşkanı'yla bayramlaşırken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda fotoğrafı, o zaman ilgilenememişler herhalde. Yani tabii bilemiyorum. Fakat bu Trabzon'da geçen hafta da bir basketbol ligi maçında, yine Trabzonspor'un maçından sonra bir kişi soyunma odasına kadar gidiyor ve hakemlere bir fiziksel bir saldırıda bulunuyor. Yani bir hafta önce de böyle bir tablo, böyle bir olay yaşanmıştı. Bu da çok vahim yani, basketbol olduğu için çok pek medyaya yansın ama belki insanların algısı hiç düşük olduğu için belki fark etmediler bu durumu. Yani böyle bir tablo da var iki hafta arayla üst üste hakemlere yönelik şiddet olayları. Yani hakem maçı kötü yönetebilir, belki hakkınız yenilebilir, yani olmaması gereken şeyler. Ama ne hakeme saldırmak, ne hakemleri alıkoymak, yani hukuka bir kere aykırı, sporun güzelliklerine aykırı, sporun realitesine aykırı. Yani sporun her şeyine aykırı bir kere bunlar yani. Çok üzüntü verici bir tablo ya. Üzüntü vericiden öte bir tablo bu yani. Bu konuda ne karar alacaklar, ne olacak, ne gidecek bilmiyorum ama herhalde federasyon çok büyük bir ceza vermesi gerekiyor yani. Ve bu olayı kimler gerçekleştirdiyse, yani çünkü başkan bildiğim kadarıyla Trabzon'da değil, İstanbul'da. Ben dönene kadar tutun orada, ben gelince bırakırız filan, yani ben gelince bakarım diyor ve sonra da özel uçakla gitmiş ve saat 3.47'de sabaha karşı bırakılmışlar hakemler. Yani evet. Hakikaten aklın hayalin hafsalanın alamayacağı şeyler. Uzatmayalım yani, kabul edilemeyecek bir tablo yani. Evet, hukuki sonuçlarını göreceğiz. Peki evet. Onun dışında spor olarak ne konuşabiliriz? FIFA ile yine konuşalım mı? FIFA, evet, lütfen. Her hafta FIFA ile ilgili dünya medyasına çeşitli haberler yansıyor. Ama ilk önce geçen haftaki programımızda adaylar arasında Zico var dedik ama belli oldu. 8 tane aday var. Zico yok bu isimler arasında. Ürdünlü Ali Ben Hüseyin, Fransız Jérôme Champagne, Trinidad'dan David Nakit, Güney Afrikalı zengin Tokyo Sexwell, Bahreynli Şeyh Salman, belki bu Şeyh Salman ismi size bir şey anımsatır. Michel Platini'yi biliyoruz ama onun üyeliği şu anda askıda. Onun sağ kolu UEFA'dan Infantino aday olduğunu açıkladı. Bu çok beklenmedik bir durumdu. Bir de son dakikada Liberyalı eski futbolcu Musa Bilic. 8 tane aday var şu anda. Bu adaylar arasında en güçlüsü, en favori gösterilen isimlerin başında Bahreynli Salman El Khalifa geliyor. Asya Konfederasyonu Başkanı, onun da başkan yardımcılığını yürütüyor. Aslında bu isim de etik komisyonun araştırmalarına takılmıştı. O seçim yapılması, oylaması sırasında. Fakat bir şekilde kendisini kurtardı. Ama El Khalifa ismini 2011 yılında Bahreyn'de yaşanan demokrasi eylemlerine karşı yapılan gösterilerde politik tutumuyla insanlar hatırlayacak belki El Khalifa ismini ve pek çok insanları savunucusunun hedefi konumunda. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Tabii bu arada Rus ajansı TASA bir röportaj verdi Sepp Blatter. Dün yayınlandı röportaj, bilmiyorum belki siz de elinize geçmiş. Yok, görmedik. Olmuştur. Tam bir Platini'yi hedef alan bir röportaj. Platini'yi suçlayan, bir şekilde UEFA'nın nasıl FIFA'ya karşı ayaklandığını açıklayan bir röportaj. İşte bu röportajda nasıl Platini'nin 2022 için Amerika'yı desteklerken bir anda oyunu Katar'a verdiğini, işte bu süreçte Sarkozy ile Katar Prensi'nin arasında geçen görüşme, işte bir yemek, bu yemeğe Michel Platini'nin dahil olması ve daha sonra da Michel Platini'nin Katar lehine kullanması. Bu röportajda yine zikrediyor. Ve en büyük hayalim diyor Sepp Blatter, tekrar FIFA kongresine başkanlık edebilmek, burada gerçekleştirmeyi umut ediyorum demiş. Bu arada Putin'in kendisine vermiş olduğu destek için de Putin'e teşekkür ederim. Putin. Çerçevesinde. Bu arada İsviçre basınında da Michel Platini'nin röportajı vardı. Le Matin gazetesine vermiş olduğu röportajda da gayri hukuki bir şey yapmadım. Bana ödenen para, başkana yapmış olduğum hizmetin karşılığı. Ben bu parayı talep ettim. FIFA da bana bu parayı ödedi diyor. Ve bu parayı da ödedikten sonra zaten ben vergi birimlerine de bunu deklar ettim. Vergisini ödemek için. Yani o para geç ödenmiş olabilir ama benim yapmış olduğum bir hizmet var. Bu hizmet karşılığında da FIFA bunu bana ödedi diyor. Süre olarak da beni ilgilendirmez diyor. Benim bir alacağım vardı diyor. Yapmış olduğum hizmet karşılığında bu parayı aldım ben diyor. Yani bundan dolayı da diyor böyle bir tabloyla karşılaşmam pek hoş bir şey değil ama bu sorunun üstesinden geleceğiz diyor. Yani bekliyoruz diyor. Umudum diyor gerçeğin bir an önce ortaya çıkartılması şeklinde. Evet. Bizim Açık Gazete'den de Selahattin'e aday gösterdik FIFA'ya ama kabul edilmedi. Ama Selahattin aralarındaki muhtemelen en zengin olmayacaktır bu kadronun. Evet. Evet. Ne diyeceğiz şimdi? İyi olan kazansın mı, zengin olan kazansın mı? Bakalım. Tabii Infantino'nun aday olması da çok ilginç. Çünkü Infantino'yu biz biliyoruz. O kulağı çekimlerinde tırnak içinde söylüyorum. Herkesin tanıması için kel bir UEFA yetkilisi var. Infantino ve Michel Platini'nin de sağ kolu genel sekreter. Tabii Infantino'nun aday olması biraz herkesi şaşırttı diyebiliriz ama eğer Platini'ye bir şey olursa sanki Infantino devreye girsin diye herhalde böyle bir adaylık başvurusunda bulundu. Paralellik durumlar yok yani. Bilemiyorum. Yedek. Yedek. Fakat Infantino ile Sepp Blatter arasındaki bir benzerlik var. İkisi de hemen hemen birbirine yakın köylerde dünyaya gelmiş İsviçre'de. Fakat Blatter'in de çok fazla Infantino'dan mutlu olduğunu düşünmüyorum. Yani onlar da böyle aralarında bir soğuk savaş yaşıyorlar. Bir de bekleyip görmek lazım ama her gün bir olumsuzluk yaşanıyor. İşte şimdi geçen haftaki programda da bahsettik. Beckenbauer'ın işte Almanya'nın bu 2006 Dünya Kupası'nı düzenlerken işte o seçimlerde oy satın aldığına ilişkileri işte çünkü orada da bir para trafiği var. İspatlanamayan para trafiği var. Orada da 12-11 Almanya seçimleri kazanmıştı Güney Afrika'ya karşı. Ama son turda Yeni Zelanda Dempsey seçime girmemişti. Yani o gün çok böyle onun Yeni Zelandalı başkanın bu davranışı herkese bir şaşkınlığı yaratmıştı. Ve 12-11 Almanya kazanmıştı Güney Afrika'ya karşı. Tabii bu arada Alman Futbol Federasyonu Başkanı'nın da UEFA Başkanı hayalleri vardı. Wolfgang Niesbach'ın. Alman medyası da özellikle Frankfurter Allgemeine Zeitung, Almanya'nın saygın gazetelerinden bir tanesi. Başkan istifa etmeli diye bir başlıkla bu haberi bu hafta içinde okuyuculara duyurdu. Ciddi eleştiriler getirdi. Tabii belli ki bu süreç skandal haberleri, işte FIFA'nın içinde yaşanan olumsuzluklar, yani futbolu, sporun güzelliklerini zedeleyecek olumsuzluklar sadece Türkiye sınırı içinde, yurt dışında da dünyada, işte dünyanın bilim adamı patronunun da gündeminde, onları da ciddi şekilde sarsıyor. Ama işte tüm bu haberler sporun güzelliğine gölge düşüren unsurlar. Ha, konuşmayacak mıyız? Tabii ki konuşacağız. Yanlış yapanlar tabii ki kamuoyuna bir şekilde ifşa edilecek. Ama sporun güzelliklerini de korumamız gerekiyor. Tabii ki misyonumuz daha var. O misyonumuzu da bir şekilde yerine getirmemiz gerekiyor sporun güzelliği adına. Cem, çok teşekkür ederiz. Zaten biraz cızırtı da var. Evet. Geç kaldık. Kaiser'den beklemiyorduk böyle bir şey ama. İmparatordan. Evet. Benim son bir hatırlatmam tabii var. Boksör. Profesyonel boksör. Evet. Sinan Şahmi'si. Vefat etti. Bu sabaha karşı 1.40 sularında yani Allah rahmet eylesin, ciddi bir rahatsızlığı vardı. Tedavi de görüyordu. Bu sabaha karşı vefat etti. Boks camiasının, Türk spor camiasının başı sağ olsun diyelim. Sinan Şahmi Şam. Evet. Peki, çok teşekkürler. Bir şey değil. İyi yayınlar. Kolay gelsin. Cem Çetin'le Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.